Nakatok sa aking pintuan, muling naghahanap ng makakausap. At eto naman ako, nakikinig sa mga kwento mong paulit-ulit lang. Nagtitiis kahit nasasaktan. Ewan ko bakit ba hindi ka pa nadadala. Hindi ba't kailan lang nang ika'y iwanan niya? At ewan ko nga sa'yo, parang baliwala ang puso ko. Ano nga bang meron siya na sa akin ay di mo makita? Kung ako na lang sana ang iyong minahal, di ka na muling mag-iisa. Kung ako na lang sana ang iyong minahal, di ka na muling luluha pa. Di ka na mangangailangan pang humanap ng iba. Narito ang puso ko, naghihintay lamang sa'yo. Eto pa rin ako, umaasang ang puso mo. Baka sakali pang ito'y magbahago. Narito lang ako, kasama mo buong buhay mo. Mahalin mo rin akong lubusan. Kung ako na lang sana ang iyong minahal, di ka na muling mag-iisa. Kung ako na lang sana ang iyong minahal, di ka na muling luluha pa. Di ka na mangangailangan pang humanap ng iba. Narito ang puso ko, naghihintay lamang sa'yo. Kung ako na lang sana. Kung ako na lang sana.